सारे मेरे टाउन दे कुड़ियां नी तेरे ब्राउन वांगे ने मुंडे पटदे नी सारे मेरे टाउन दे कोई कम लगते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई नू लावे ना कम लगते जावे ना रोटी पानी खावे ना Score, but white chicks, nah, I don't like them anymore. But I'm Mr. on the road.